วดมนต์ทุกเช้าเราก็สาธยายเรื่องของทุกข์มีการลำดับหรือพรรณนาความทุกข์ลักษณะต่างๆตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ที่พรรณนามาตั้งแต่เช้าเลยนะอันนี้เนี่ยเพื่อเตือนใจให้เราเลิกถึงความจริงความจริงก็มีทั้งสุขและทุกข์นะแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่คนแสวงหาอยู่แล้วแต่ความทุกข์ต่างหากที่คนมักจะมองข้ามไปการที่พูดถึงความทุกข์นะในบทสวดมนต์ก็ดีหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกซึ่งมีมากมายก็ดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกหดหู่ท้อแท้กับชีวิตนะแต่เพื่อให้เราได้เห็นความจริงให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเรามีปัญหาอย่างไรบ้างรู้ไปทำไมรู้ก็เพื่อที่เราจะได้หาทางออกจากทุกข์หาทางออกจากปัญหาถ้าเรารู้จักทุกข์ดีเรารู้จักปัญหาอย่างรอบด้านเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักปัญหาอย่างถี่ถ้วนเราก็จะไม่รู้หรอกนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็หาทางออกจากทุกข์หาทางออกจากปัญหาได้ในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าจะมีประโยคหนึ่งซึ่งสำคัญมากเป็นประโยคสั้นๆนะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเสื่อมสลายไปนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันเราก็จะเป็นทุกข์ตามไปด้วยนะขันธ์ทั้ง5ซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมและนามธรรมเท่าที่เรารู้จักเนี่ยมันย่อมเสื่อมสลายไปนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์มันตกอยู่ภายใต้ภาวะที่บีบคั้นขัดแย้งทำให้มันไม่จีรังยั่งยืนถ้าเราปล่อยมันเฉยๆนะมันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติแต่พอเราไปยึดมันเข้าเราก็จะพลอยเป็นทุกข์ไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นทุกข์อันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะเช่นร่างกายเนี่ยนะร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ก็คือว่ามันมีแต่จะแก่มันมีแต่จะชรามันมีแต่จะเจ็บจะป่วยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่สามารถจะเป็นเด็กไปถาวรตลอดการไม่สามารถจะเป็นหนุ่มสาวไปตลอดการได้ในที่สุดก็ต้องชราถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายนี้ก็เสื่อมโทรมไปเจ็บป่วยไปแต่ใจไม่ทุกข์แต่ไม่ได้ก็ตามที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงเวลาที่กายเสื่อมไปเรียกว่ากายทุกข์ใจเราก็จะทุกข์ตามไปด้วย ที่จริงไม่ต้องรอให้มันแก่ต้องเสื่อมหรือมันเสื่อมไปนะบางทียังไม่ทันแก่ไม่ทันเสื่อมหรือชราเลยแต่มันก็เป็นทุกข์ละเพราะความปวดความเมื่อยไอ้ความปวดความเมื่อยนี่ก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความปวดความเมื่อยใจไม่ทุกข์นะดูดีๆให้ความปวดความเมื่อยของกายเนี่ยถ้าเราไม่ไปยึดมั่นกับกายนี้ไม่ไปยึดมั่นกับความปวดความเมื่อยหรือที่เราเรียกเวทนาใจไม่ทุกข์นะมันทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์ใจก็เป็นปกติได้ด้วยนี้แหละนะท่านหนึ่งกล่าวว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะขันธ์ทั้ง5มันเป็นตัวทุกข์โดยธรรมชาติเหมือนกับไฟที่เหมือนกับถ่านติดไฟถ่านก้อนแดงๆถ้าเราไม่จับมันไม่ไปกำมันเราก็ไม่ทุกข์มือก็ไม่ลวกไม่ถูกลวกถ่านก้อนแดงๆมันไหม้ไปสักพักมันก็กลายเป็นเท่าถ่านถ้าเราเพียงแต่ดูมันเฉยๆมันก็กลายเป็นเท่าฐานไปในที่สุดแต่ถ้าเราไปกรรมมันเข้าเราก็เจ็บเราก็ปวดขันธ์5เป็นอย่างนั้นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับฐานก้อนแดงๆมันเหมือนกับของหนักหินถ้ามันวางอยู่กับที่เราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เราไปแบกมันเมื่อไหร่เราทุกข์ทันทีเพราะนั้นคำว่าอุปาทานหรือความมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญไอ้ที่เราทุกข์ทุกวันนี้เนี่ยโดยเพราะทุกข์ใจนี่เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นกับขันธ์ 5ไอ้ขันธ์ 5ที่ถูกยึดมั่นก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์นะไอ้คำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่เป็นคำสำคัญในพุทธศาสนาในคำสอนของพุทธเจ้าทีเดียวเพราะว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์นะเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เลยทีเดียวนะเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ใช่ความเจ็บความป่วยนะความเจ็บความป่วยนี่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่คำต่อว่าด่าทอของคนรอบข้างเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่โจรที่ขโมยเอาเงินเราไปหรือผู้ร้ายที่โกงเงินเราเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่งานการที่ล้มเหลวเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่แดดร้อนอากาศหนาวแต่เหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งบางทีก็มาในรูปของตัณหาตัณหาคือความอยากบางทีท่านก็ใช้คำว่าอวิชชาเพราะว่าเพราะมีอวิชชานี่แหละจึงยึดมั่นถือมั่นถ้ามีปัญญามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยก็วางฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์กันนะหมายถึงทุกข์ใจนะลองสาวไปดูนะลองหาไปดูเถอะก็จะพบว่ามันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเริ่มตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่เลวร้ายผ่านไปแล้วถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็ไม่ทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นทำต่อว่าด่าทอติฉินนินทาของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปหรือแม้แต่บ้านที่ถูกไฟไหม้รวมทั้งคนรักที่จากไปจะเป็นพ่อแม่หรือลูกก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตไปแล้วนะถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือไปนึกถึงมันด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย เราก็ไม่ทุกข์นะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่เป็นนึกถึงมันเราก็ไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความวิตกนี่สินที่ยังจ่ายไม่ครบนะหรือว่ากำหนดงวดที่ต้องชำระผ่อนบ้านนะหรือว่าวันสอบของลูกนะที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยพอเราเป็นนึกเราก็วิตกแล้วว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมกังวลแล้วว่าเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายนะบางทีก็ไปวิตกกังวลกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะที่ยังนิ่งสนิทหรือว่าทำท่าจะย่ำแย่ลงด้วยซ้ำนะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่พอนึกถึงเข้าก็ทุกข์ไอ้การที่ไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันดึงมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่ศาลามาอยู่ที่การฟังคำบรรยายของธรรมะมันจะมีอะไรที่ต้องทุกข์หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์แล้วความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่นะ 80-90% ความทุกข์ใจ 80-90% เนี่ยมันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นในอดีตที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็มีนะที่เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีนะเช่นถ้าเกิดมีเสียงดังมีเสียงคนพูดคุยอยู่ที่ใต้ถุนหอไตรมีคนพูดคุยกันข้างๆเราถ้าใจเราไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นเราก็จะทุกข์เราก็จะรำคาญและจากรำคาญก็จะกลายเป็นขุ่นเคืองและถ้ายังจดจ่อยึดมั่นถือมั่นต่อไปก็จะกลายเป็นความโกรธนะอันนี้เราทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ปัจจุบันนะหรือว่าขณะนี้มีความปวดความเมื่อยถ้าใจเราไปจดจ่อกับมันนะเราก็จะยิ่งทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยอย่างที่ว่ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราจดจ่อใส่ใจอยู่กับคำพูดของอาตมาเนี่ยถ้ามีสมาธิกับการฟังเนี่ยบางทีใจมันลืมไปเลยนะคือจะไม่รู้สึกปวดเพราะว่าใจเนี่ยมันวางความปวดตอนนั้นจิตเนี่ยมาอยู่กับการฟังคำบรรยายในภาวะนั้นขณะนั้นจิตก็จะวางความปวดความเมื่อยลงไปนะความปวดความเมื่อยยังมีอยู่นะกับกายแต่ว่าใจไม่รับรู้ด้วยเหมือนกันลืมปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางเหมือนกันนะปล่อยวางความปวดคนไข้บางคนเป็นมะเร็งปวดมากยานี่มอร์ฟีนให้ไปแล้วก็ยังไม่พอขออีกหมอบอกว่าให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องให้ครั้งละ3ชั่วโมงคนไข้อยากจะขอทุก2ชั่วโมงคนไข้อยากจะขอทุกชั่วโมงเลยหมอให้ไม่ได้เพราะมันมากเกินไปแล้วแต่พอมีคนมาชวนทำสมาธินะมาแนะนำให้ทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทปรากฏว่าสามารถจะนั่งได้อย่างสงบเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกปวดที่ไม่รู้สึกปวดไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันหายปวดแต่เพราะว่าใจเนี่ยมันวางความปวดลงไปใจไม่ไปรับรู้ความปวดของกายแล้วไม่รับรู้ความปวดที่กระดูกแล้วเพราะตอนนั้นจิตเนี่ยมันมาอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางปัจจุบันนะปล่อยวางความปวดที่เกิดขึ้นหรือเป็นอารมณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันก็ทุกข์นะทุกข์ใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้ปล่อยวางทั้งอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอย่างที่พุทธเจ้าได้สอนพระนันทิยะว่าเนี่ยให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางหมายความว่าให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยวางแต่อดีตและอนาคตเท่านั้นปัจจุบันก็ต้องปล่อยวางด้วยนะแต่ปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปิดหูปิดตาหมายถึงว่ารับรู้ได้ยินแต่ว่าสักแต่ได้ยินสักแต่ว่าเห็นไม่เอาไปปรุงแต่งต่อแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความทุกข์อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราปรุงแต่งนะบางทีสิ่งที่ปรุงแต่งก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันได้เหมือนกันนะอย่างที่เล่านะเมื่อวันสองวันก่อนนะผู้ชายคนหนึ่งไปจะเดินทางจะขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานก่อนที่จะขึ้นรถนะก็ตกกระเป๋าปรากฏว่าโทรศัพท์หายแต่ก่อนนี่ปกติในกระเป๋านี่จะเก็บโทรศัพท์ไว้ตกกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ก็เชื่อเลยว่าเนี่ยมีคนเอาไปมองไปรอบตัวก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะท่าทางมีพิรุธเมื่อสักครู่ยังเดินเฉียดใกล้เลยก็เลยเชื่อเนี่ยเข้าไปก็ไปล็อกตัวเขาทันทีนะไปล็อกคอเขาบอกว่าเอากระเป๋ามาเอ้ยเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาเขาบอกโทรศัพท์อะไรผมไม่รู้เรื่องโทรศัพท์กูไงค้นตัวไม่เจอโทรศัพท์ของตัวเองก็เลยเชื่อว่าคงมีอีกคนสมรู้ร่วมคิดมาร่วมด้วยเอาโทรศัพท์ไปให้เขาไปแล้วจะได้ไม่มีหลักฐานก็เลยเอาโทรศัพท์ของชายคนนั้นแหละโทรเข้าเบอร์ของตัวปรากฏว่าติดก็ไปก็เลยพูดเลยเนี่ยเอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์กูมาเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามันมีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะบอกว่าเมาเลยนะกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้นะโทรศัพท์เธออยู่ที่บ้านนะลืมไว้ที่บ้านนะกลายเป็นว่าผู้ชายคนที่เกรงล็อกคอนี่ไม่ได้ขโมยที่จริงตัวเองไม่มีใครขโมยโทรศัพท์ของตัวไปนะตัวเองลืมต่างหากแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตบกระเป๋าตัวเองแล้วไม่เจอโทรศัพท์เนี่ยมันก็เกิดการเชื่อการด่วนสรุปทันทีว่าเนี่ยมีคนขโมยโทรศัพท์ตัวเองไปมันเป็นความคิดนะมันเป็นความปรุงแต่งถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะก็ไม่ไปล็อกคอเขาจนหน้าแตกนะแต่นี่พอไปยึดมั่นถือมั่นกับความคิดปรุงแต่งของตัวมันก็เลยไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรืออย่างกรณีที่เล่าที่ลูกเนี่ยไปคิดว่าพ่อนี่ซึ่งเป็นมะเร็งปอดเนี่ยยังไม่เลิกสูบบุหรี่พอเห็นก้นบุหรี่นะตรงระเบียงในห้องที่พ่อนอนรักษาตัวอยู่นะก็ด่าว่าพ่อว่าไม่รักษาคำมั่นสัญญาพ่อบอกพ่อก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สูบเขาก็ยังยืนกรานว่าเนี่ยพ่อเนี่ยทำผิดแล้วไม่ยอมรับยังโกหกอีกด่าว่าพ่อเสียหายมารู้ความจริงตอนที่พ่อตายไปแล้วว่าจริงๆไอ้ก้นบุหรี่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่พ่อสูบนะแต่มันมาจากห้องข้างบนก็สูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงมาลมมันก็พัดเข้ามาอยู่ในระเบียงมารู้ความจริงเขาก็สายไปแล้วพ่อตายไปแล้วไปขอโทษไม่ได้ก็เสียใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ปรุงแต่งผู้คนจำนวนมากนี่เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้นะไอตอนที่ยึดมั่นถือมั่นนี่ยังไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าพอทำในสิ่งที่เลวร้ายไปแล้วมันเกิดผลตามมา ถึงค่อยเกิดทุกข์บางทีก็แก้ไขได้ทันแต่บางทีก็แก้ไขไม่ได้มันทำไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไปเชื่อความยึดมั่นถือมั่นเพราะไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะไปด่วนสรุปเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในความผิดเหล่านั้นนอกจากความยึดมั่นถือมั่นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนาที่เป็นต้นตอของสิ่งทั้งปวงนะก็คือความยึดมั่นในตัวกูของกูความยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูอันนี้สำคัญมากเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยคนเนี่ยก็จะยึดมั่นกับความคิดนั้นว่าเป็นของกูเวลามีอะไรมีโทรศัพท์ได้รถยนต์ได้เงินมาก็ไปยึดมั่นว่าเป็นของกูของกูนะไอตอนยึดมั่นเนี่ยไม่ทุกข์นะแต่ว่าพอทำไปตามความยึดมั่นถือมั่นหรือพอสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมันเสื่อมสลายไปเนี่ยอันนี้ทุกข์เลยอย่างเช่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยพอร่างกายมันเสื่อมสลายไปร่างกายไม่ถึงไม่ทันเสื่อมสลายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนะหรือแค่ปวดเมื่อยเท่านั้นแหละมันทุกข์เลยนะทุกข์ใจทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเวลาโทรศัพท์เนี่ยเสียหรือว่ารถยนต์เกิดถูกคนขีดข่วนนะก็โมโหเป็นทุกข์อันเนี้ยก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรายิ่งมีคนขโมยไปนะบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกนะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันใครเอาไปก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรือถึงจะยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าก็ไม่ยึดมั่นว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วก็ปล่อยวางหายก็หายไปหายแต่ของนะแต่ว่าใจไม่หายความสุขไม่หายไปด้วยก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้ตอนที่น้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยก็มีคนสูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากเพราะถูกน้ำพัดพาไปหรือว่าจมน้ำก็บางคนก็เสียใจมากเสียใจไม่พอเสียจริตด้วยบางทีก็เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายแต่ก็มีบางคนที่ทำใจได้ถ้ามีคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยน้ำท่วมนี่มันก็มาสอนให้เขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อยนะมันมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวตอนที่ไม่เกิดน้ำท่วมนี่ก็ไม่เห็นนะแต่พอน้ำท่วมพัดพาเข้าของไปหรือว่าทรัพย์สมบัติจมน้ำเนี่ยมันก็เห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยบางคนก็พยายามกู้เอามันขึ้นมานะบางคนก็กอดมันเอาไว้นะเหมือนกับสมบัติหีบสมบัติที่ตกลงไปในทะเลบางคนก็หวงมันเสียดายโดดลงไปกอดมันเอาไว้ด้วยความหวังว่าจะกู้มันขึ้นมาจากทะเลได้อย่างนี้ตายเปล่าเสียทั้งทรัพย์นะเสียทั้งชีวิตด้วยเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูคนเราถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักวางนะมันก็จะกลายเป็นทาสของทรัพย์สมบัติกลายเป็นทาสของร่างกายร่างกายเราเนี่ยถ้าเราเป็นนายมันนะเราไม่ทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราเป็นทาสมันเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีเพียงแค่นะเห็นสิวไม่กี่เม็ดนะเพียงแค่ผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้ทุกข์กันง่ายเหลือเกินนะทั้งที่ไม่ทันเจ็บไม่ทันป่วยเลยนะแค่เป็นสีผิวแห้งผมแตกปลายนี่ก็โอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับยามปรุงแต่งมันหารู้ไหมว่าเนี่ยเรากำลังเป็นทาสมันและที่เป็นทาสก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา อะไรที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยยึดมั่นถือมั่นว่าเพชรนินจินดาอัญมณีเป็นของเรานะพอมีคนจะมาปล้นมาจี้มาเอาไปไม่ยอมนะหวงแหนมันอยากจะรักษามันเอาไว้ก็เลยฮึดสู้นะโจรก็เลยยิงตายหรือแทงตายนี่เรียกว่ายอมตายเพื่อรักษาทรัพย์นะพระพุทธเจ้าสอนว่ายอมสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตนะแต่คนจำนวนมากนะยอมสละยอมรักษายอมสละชีวิตเพื่อรักษาทรัพย์เพราะอะไรเพราะยึดมันถือมาว่าเป็นของเราเป็นของเราบางทีไฟไหม้เนี่ยแทนที่จะรักษาตัวให้รอดนะกลับโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะเอาโฉนดเอาเพชรนินจินดาออกมากลัวมันแปดเปื้อนกลัวมันเสียอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นของมันไปแล้วไม่ใช่มันเป็นของเราที่เราทุกข์นะลองสำรวจดูนะเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยเป็นเพราะไปยึดมั่นถือว่าเป็นเราเป็นของเราแม้กระทั่งเวลาคนต่อว่าด่าทอเราทำไมถึงทุกข์นะเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนในใจก็คิดแต่ว่าเขาว่ากูเขาว่ากูถ้าลองคิดใหม่ว่าที่เขาพูดมาจริงไหมที่เขาพูดมาถูกไหมนะไอ้ความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่เพราะใจมันวนเวียนอยู่กับอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นอะไรมาแตะไม่ได้ไม่ยอมให้อะไรมาแตะตัวกูของกูไม่ยอมให้อะไรมาแตะตัวตนเพียงแค่ลมปากไม่กี่คำเนี่ยก็สามารถทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ป่วยทำให้ไข้ขึ้นทำให้ความดันสูงได้นี่เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนแท้แต่ถ้าปล่อยวางมันได้นะก็จะสบายใครพูดอะไรมาก็ช่างแถมได้ประโยชน์จากคำพูดของเขานะคือเอามาใช้เอามาพิจารณาว่ามันที่เขาพูดมาจริงไหมนะมีประโยชน์ไหมบางทีคนเราเนี่ยพูดธรรมดาหรือสอนธรรมดาธรรมดามันไม่ทำให้คนเรานี่ปล่อยวางได้นะบางทีต้องเจอเหตุร้ายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วนะปล่อยวางในทรัพย์สมบัติได้เพราะเมื่อเกิดไฟเมื่อเกิดน้ำท่วมนะน้ำท่วมก็ทำให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่อย่างบางคนปล่อยวางในร่างกายเนี่ยเพราะว่าถูกน้ำกรดสาดหน้าอย่างเรื่องของเค้กเนี่ยที่พูดเล่าเมื่อสองสามวันก่อนแต่ก่อนนี่หลงไหลในหน้าตาของตัวพอโดนน้ำคนผู้ชายสาดน้ำกรดใส่หน้าก็เป็นทุกข์มากอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนหลังก็ทำใจได้พอได้เรียนรู้ว่าร่างกายหน้าตามันไม่เที่ยงนะถึงแม้ว่าไม่โดนน้ำกรดสาดไม่เสียโฉมวันนี้วันหน้ามันก็ต้องเสื่อมต้องเสียไปเพราะความแก่ความชราถูกน้ำกรดสาดแทนที่จะโกรธผู้ชายที่สาดน้ำกรดกับขอบคุณเขาที่ทำให้ได้เรียนรู้การปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางหน้าตาของตัวแล้วก็ทำให้เขาปล่อยวางเรื่องอื่นด้วยตอนหลังนี่ใครจะมาพูดใครจะมาพิจารณาใครจะมานินทาเขาก็ไม่ทุกข์ละเพราะเขาได้เรียนรู้นะจากเหตุร้ายนะอันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าในเคราะห์มีโชคนะถูกน้ำกรดสาดนะแต่ว่าในสุดก็เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้ใจนี่ปล่อยวางได้ให้ลองพิจารณาดูเถอะนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยเมื่อพิจารณาไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นถือมั่นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันในความคิดปรุงแต่งโดยเพราะความยึดมั่นในตัวกูของกูนะไม่ว่าสิ่งที่ยึดมั่นนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติจะเป็นความคิดนะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงนะเช่นตัวกูของกูเนี่ยตัวกูเนี่ยมันไม่มีจริงนะ แต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไปหลงคิดว่ามันมีไอ้ตัวกูนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่คนเนี่ยไปหลงเชื่อว่ามันมีจริงอันนี้เพราะอวิชชาเพราะไม่เห็นความจริงด้วยเหตุนี้เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะสรุปคำสอนของพระองค์เนี่ยในเรื่องการเป็นอิสระจากความทุกข์นะก็สรุปด้วยข้อความที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นพุทธภาษิตนะซึ่งสรุปนะถึงเหตุหรือว่าสาเหตุของการพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องรู้จักวางแต่คนเดียวนี้นี่เดี๋ยวว่าแต่วางปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความโกรธปล่อยวางอดีตอนาคตเลยนะแค่ปล่อยวางโทรศัพท์ก็ยังไม่ยอมวางกันนะเวลากินข้าวเนี่ยก็ยังถือโทรศัพท์กำโทรศัพท์ให้แน่นนะเวลาบางทีแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำก็ยังกำเอาไว้มีหลวงพ่อท่านบอกท่านสอนโยมท่านบอกวางบ้างเถอะโยมก็ถามว่าปล่อยวางความโกรธปล่อยวางกิเลสใช่ไหมครับหลวงพ่อบอกเปล่าหรอกวางโทรศัพท์ของแกต่างหากเพราะว่าขณะที่ฟังเทศน์ก็ยังกำโทรศัพท์ไว้แน่นเลยแค่วางโทรศัพท์ก็ยังวางไม่ได้นะไอ้จะวางกิเลสวางความโกรธนี่วางความที่ปรุงแต่งยิ่งยากอย่างอันนี้มันก็เป็นเคราะห์นะของคนสมัยใหม่คนสมัยใหม่นี่ก็มีโชคนะมีเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นเวลาทุ่นกำลังทุ่นแรงกายนะคนสมัยก่อนก็คงจะอิจฉานะแต่ว่าในโชคก็มีเคราะห์นะในความโชคดีของคนสมัยใหม่ก็มีเคราะห์คือมันไปยึดติด กับสิ่งต่างๆมากมายโดยเพราะเทคโนโลยีแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์นะอันนี้รวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมด้วยเดี๋ยวนี้ก็ติดกันมากยึดติดกันมากแล้วล้วนแต่เป็นเรื่องที่หยาบๆทั้งนั้นไอ้เรื่องที่หยาบนี่ยังปล่อยวางไม่ได้แล้วเรื่องละเอียดอ่อนนะเช่นกิเลสอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นนี่มันจะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูเนี่ยจะวางได้อย่างไรไอ้ตัวกูของกูนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะมันละเอียดอ่อนยิ่งกว่ารูปธรรมทั้งหลายที่พูดมาซะอีกอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะของวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตเนี่ยไม่ได้สอนนะเฉพาะเรื่องความสุขความทุกข์ว่ามันได้แก่อะไรบ้างเท่านั้นนะถึงที่สุดก็จะพาเรามาสู่ความจริงที่ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วอุปสรรคของความสุขมันคืออะไรถึงที่สุดแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี่แหละงั้นถ้าเราไม่รู้จักไม่เท่าทันนะก็จะหลงจมอยู่ในความทุกข์นะไม่ว่าจะถึงแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ว่าใจก็ยังร้อนใจก็ยังทุกข์ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็พยายามหาทางออกจากมันด้วยการเพิ่มพูนเจริญสติให้มากขึ้นเจริญปัญญาให้งอกงามมากขึ้นเพราะสติและปัญญานี่แหละที่จะนำพาให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะทีแรกเห็นทุกข์ด้วยเห็นทุกข์ด้วยสติก่อนเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความเศร้าเกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยที่กายที่ใจอธิกายก็เห็นมันดูมันไอการเห็นด้วยสติก็ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้เพราะสติเมื่อเห็นมันก็พ้นทุกข์ได้แต่เป็นการพ้นทุกข์ชั่วขณะเผลอเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่ก็ทุกข์ใหม่ จนกว่าจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยนะขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่น่ายึดถือเหมือนฐานก้อนแดงเหมือนหินของหนักเมื่อเห็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ไปยึดเมื่อไม่ไปยึดมันก็พ้นทุกข์สิ่งที่ตามมาคือความสงบเย็นนะสำคัญมากนะคำพูดเนี่ยของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมรณภาพเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ได้เพราะสติเห็นทุกข์ได้เพราะปัญญาดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญเอาละเช้านี้ก็พูดกับท่านนี้นะกลับพักผ่อนกัน